program Trzeci Polskich Radia. Minęła już północ, czwartek, 16 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku dni do Sejmu może trafić wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie z PiSu. Niemcy zaskoczone odmową ekstradycji podejrzanego o uszkodzenie gazociągu Nord Stream. Już od piątku nocna prohibicja na 7 łódzkich osiedlach. Policja pracuje nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie z Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek poseł odmówił przyjęcia mandatu po tym, gdy jechał 200 km na godzinę trasą S3 na Dolnym Śląsku. Miał dostać 15 punktów karnych i zapłacić 2,5 tysiąca złotych. Dokumenty z kontroli drogowej będą przesłane do wyższych organów, informuje rzecznik policji w Polkowicach Przemysław Rybikowski. Dokumentacja zostanie przekazana do Komendy Wojewódzkiej, taka jak została zgromadzona. Komenda Wojewódzka do Głównej, Główna do Ministerstwa, mówiąc w trosce. Wniosek o uchylenie immunitetu do Sejmu składa prokurator generalny. Rzeczniczka Komendy Głównej Katarzyna Nowak mówi, że policja zwykle wnioskuje o taki ruch w ciągu kilku dni. Komenda Główna sprawdza to i jeżeli wszystko się zgadza pod względem formalnym, no to wysyłamy wtedy za pośrednictwem prokuratora generalnego do marszałka Sejmu. Po ujawnieniu sprawy przez media poseł PiSu zadeklarował, że podda się karze i zrzeknie się immunitetu. Szef Pentagonu pochwalił Polskę za nakłady finansowe na obronę. Pete Hegseth mówił o tym w kwaterze głównej w Brukseli podczas narady ministrów obrony państw NATO. Nawiązał do niedawnych wymogów uzgodnionych na szczycie sojuszu w Hadze. Chodzi o przeznaczanie co najmniej 5% PKB na zbrojenia. Pete Hegseth wykorzystał okazję, by zaapelować do sojuszników o udział w programie zakupów amerykańskiej broni i amunicji dla Ukrainy. Nie może być żadnych gapowiczów, oświadczył szef Pentagonu. Zaskakująca. Tak Niemcy oceniają decyzję włoskiego sądu o wstrzymaniu ekstradycji Serhija K. Prokuratura federalna uważa, że Ukrainiec był szefem grupy, która uszkodziła 3 lata temu gazociąg Nord Stream. Z Berlina Adam Górczewski. Wstrzymana ekstradycja. To określenie jest praktycznie w każdej informacji o decyzji najwyższego włoskiego sądu. W Rzymie zdecydowano, że sprawą zajmie się teraz inny niż pierwotnie sąd pierwszej instancji. Cytowany jest adwokat Serhija K., który wskazuje, że to złamanie praw 49-letniego Ukraińca w czasie postępowania sądowego doprowadziło do braku wydania Niemcom mężczyzny podejrzanego o sabotaż i działanie zagrażające bezpieczeństwu państwa. Na oficjalne uzasadnienie trzeba poczekać kilka dni. Niemieckie media zauważają, że wcześniej, bo już w piątek polski sąd zajmie się wnioskiem o ekstradycję Wołodymyra Żet, podejrzewanego o podłożenie materiałów wybuchowych na Nord Streamie. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych czynów. Ta sprawa budzi olbrzymie zainteresowanie społeczne, m.in. dlatego, że do zniszczenia gazociągu doszło już po ataku Rosji na Ukrainę. Adam Górczewski, Polskie Radio. Po śmiertelnym wypadku TOP ostrzega przed trudnymi warunkami w górach. W rejonie przełęczy Zawrat po upadku podczas wspinaczki zginął turysta, drugi został ranny. Do zdarzenia doszło od strony hali gąsienicowej. Mężczyźni byli wyposażeni w raki i sprzęt zimowy. Wyżej położone szlaki są pokryte warstwą śniegu i lodu, mówi Marcin Józefowicz, ratownik dyżurny TOP. To jest mieszanina pokrywy śnieżnej, ze skałą, z lodem. No naprawdę trzeba bardzo czujnie się poruszać w takich warunkach, żeby raz się nie potknąć, dwa umieć wyhamować lod czekanem, może trzy trzeba się asekurować, tutaj tej asekuracji nie było. Ratownicy górscy apelują, aby w tak wymagających warunkach zrezygnować z wycieczek w wyższe partie Tatr. Od piątku w części Łodzi nie kupimy w nocy alkoholu. Po północy z 16 na 17 października zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Co na to łodzianie sprawdzał Michał Dąbrowski. Kłaniam się z Piotrkowskiej w Łodzi, na której od piątku nie kupimy alkoholu między 22 i 6. Zakaz dotyczy sklepów i stacji benzynowych na terenie 7 osiedli. To Bałuty Centrum, Bałuty Doły, Katedralna, Górniak, Stare Polesie, Śródmieście Wschód i Stary Widzew. To nie jest zakaz obejmujący 24 godziny na dobę obowiązujący. Przecież można się wcześniej zaopatrzyć. I tak ludzie kupią, a nosić w reklamówce czy torebkach dodatkowe, mówiąc ładnie, flaszki, bo cała noc jest przed nami na Piotrkowskiej, to, no to trochę dziwnie. Sędzie ma obstane bramy, czy są zachlani. No trzeba spać, a nie rozrabiać. Mówią mi mieszkańcy Łodzi. W innych miastach w Polsce ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy doprowadziło do spadku liczby interwencji policji i straży miejskiej oraz zmniejszenia liczby pacjentów na SOR-ach w godzinach nocnych. Jeśli rozwiązanie sprawdzi się w Łodzi, to może zostać wprowadzone na terenie całego miasta. Na razie rozwiązanie będzie wdrożone tylko na 7 osiedlach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Za charakterne basy, hipnotyczny wokal i pulsujące brzmienia synfów, ale i pianina odpowiadają muzycy projektu Macieja Kądzieli Luname. Zespołu, który łączy jazz, indie funk, elektronikę i polskie motywy ludowe, które w tym przypadku są wyjątkowo słyszalne w wokalu. To jeden z zespołów, który wystąpi już w tę niedzielę podczas pierwszego dnia festiwalu Jazz po polsku w warszawskim klubie Jasmine. Mam na to wydarzenie już na start audycji podwójne zaproszenia. Proszę pisać na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Na zachętę jeszcze jeden utwór tej grupy pod tytułem Mokosz. Takie wręcz neofolkowe, eksperymentalne wokale z zespołem Luname, Maciej Kądziela. Audycja otworzył utwór Skadi, a teraz słuchaliśmy Mokosza. Dwa utwory z debiutu polskiej grupy, a ja przypominam, że mam zaproszenia na pierwszy dzień festiwalu jazz po polsku w klubie Jasmine. Wystąpią trzy zespoły, międzynarodowy projekt Herak Bulatkin Elysium z udziałem Jakuba Łępy, eksperymentalne Luname, którego słuchaliśmy, oraz Piotr Wyleżą Trio, skład doświadczonego polskiego pianisty. Kto ma ochotę na ten międzynarodowy miks, ale z takim mocnym punktem polskim, wystarczy napisać do mnie maila anna.lalka@polskieradio.pl. Koncert już w najbliższą niedzielę. O październikowych i listopadowych koncertach będzie jeszcze co nieco w Bażancim Sercu, bo zdecydowanie jest o czym mówić jesienią. Do następnego utworu dzisiejszej nocy mam zadanie, zanim powiem o koncercie. Zadanie jest takie, żeby wyobrażać sobie lub po prostu wyświetlić obraz Olgi Boznańskiej Portret dwóch młodych dam. Jest to związane z utworem Smutne dziewczyny. Mam przed sobą obraz Portret dwóch młodych dam Olgi Boznańskiej. To właśnie na jej podstawie, na podstawie tego obrazu powstał utwór Smutne dziewczyny. No, zgadzam się z Klaudią Miłoszewską, wokalistką tego tria, Miłoszewska Sajder Zieliński, która napisała tekst idealnie odwzorowujący tę posępność bijącą z twarzy dwóch kobiet. Polecam zapoznanie się z tym obrazem, ale też z całą płytą. Smutne dziewczyny to jeden z kilku utworów, który nawiązuje do malarstwa Olgi Boznańskiej. 26 października premiera całej płyty Malowane mgłą oraz darmowy koncert w Warszawie. To ta pozytywna informacja dla tych, którzy nie załapali się na zaproszenia na koncert Luname, bo te trafią do Marcina i Tatiany. Odezwę się ze szczegółami później. A jeżeli chodzi o całe trio Miłoszewska-Sajder-Zieliński, to ja słuchałam już całego materiału i naprawdę warto usłyszeć go na żywo. Do współpracy przy projekcie to trio zaprosiło m.in. legendę polskiego neofolku, zespół Księżyc. Także jest na co czekać, będzie dużo tej tajemnicy, jakiejś takiej opowieści słowem, ale i produkcjami Cezarego Zielińskiego, które słyszymy w tych utworach. Warto poznać przede wszystkim te osoby stojące za nowym projektem, które na polskiej scenie są obecne już od jakiegoś czasu. I Zieliński, i na przykład Klaudia Miłoszewska, wokalistka znana dotychczas m.in. z zespołu Cozy Moss. W audycji Bażancie Serce gram singiel Pętle Pawła Milewskiego, kiedyś znanego z Twilite, niegdyś znanego zespołu promowanego zresztą w Trójce, dokładnie w ofensywie Piotra Stelmacha, który odkrywał ten zespół w Polsce i choć to duet tworzony przez Polaków, wyprowadzili się niegdyś do Irlandii i stamtąd nagrywali swoje albumy. Duet na pograniczu indie folku, w którym najbardziej liczyły się oszczędne melodie, stonowane kompozycje, taka naturalność bijąca i od słów, i od tej muzyki, choć to ten sprawny tekst grał główną rolę. Dzisiaj połowa grupy, czyli Paweł Milewski, tworzy bardzo surowe, nieśpieszne utwory i tak samo nie śpieszy się z żadnymi zapowiedziami, bo te kilka utworów właściwie nie wiadomo, dokąd jeszcze zmierzają. Dziś sporo barwnych songwriterów, często w posępnych tonach. Tak dzisiaj postanowiłam trochę w smutnych relacjach opowiedzieć o muzyce. Teraz jeden z najpopularniejszych utworów grupy Wilco, czyli How to Fight Loneliness. How did that loneliness smile all the time? Shine your teeth till meaningless. And sharpen them with lies. And whatever's going down, we'll follow you around. That's how you fight loneliness. You laugh at every joke. Drag your blanket blindly. Fill your heart with smoke. first thing that you want. Will be the last thing you ever need. That's how you fight it. Wyobrażam sobie, że tworzenie w roku 99, czyli na przełomie wszystkiego i stuleci i tych dekad, które mijają i zmienia się rzeczywistość, technologia wkracza, świat się zmienia, melancholia bije od How to Fight Loneliness utworu Wilco z ich trzeciego albumu studyjnego Summer Thief. Jedna z najbardziej lubianych kompozycji tej grupy tekstowo opowiada o radzeniu sobie z samotnością poprzez pewne pozory. Udawanie, że wszystko jest w porządku, uśmiechanie się w depresyjnych chwilach. Ale to wszystko w naprawdę mistrzowskich tekstach. Wróciłam do Wilco za sprawą jesiennej premiery albumu wokalisty i tekściarza tego zespołu, czyli Jeffa Tweediego. I jest równie wybitny, co w Wilco. Pod koniec września ukazał się jego piąty solowy materiał Twilight Override. Zasłuchamy się trochę, między innymi w utworze One Tiny Flower. Sidewalks where the shops shut down. One tiny flower I'm jumping over. One tiny flower I'm jumping over. One tiny flower I'm jumping over. One tiny flower I'm jumping over. Bucking out the sun. From where I lay, I know I'm the only one. One tiny flower I'm jumping over. One tiny flower I'm jumping over. One tiny flower. Thank you. Nerwowa końcówka, ale album typu slow. Nieczęsto spotyka się dziś podwójne albumy, a tym bardziej potrójne. A Jeff Tweedy to zrobił. Wydał Twilight Override składające się z trzech płyt. Podejście, tak jak mówiłam, typu slow, idące w kontrze do singlowości. Ale patrząc na dorobek twórczy songwritera, nikt chyba się nie dziwi. Eksperyment to jego drugie imię. Teksty Jeffa zawsze łączą melancholię z poczuciem humoru i ciepłem, tworząc charakterystyczne rozedrganie. Tutaj w utworze One Tiny Flower idące też z tą muzyką, która tak szarpie. Myślę, że dzięki temu utwory są bardzo ludzkie, łączą i to ciepło, i pewną dozę niepokoju. Na nowym albumie, podobnie jak wielu artystów, których ostatnio wybieram do swojej audycji, on próbuje odnaleźć się w chaosie współczesnego świata, zmierzyć się z niepokojem, oswoić otaczające go ciemności, idące wręcz z każdej strony. One Tiny Flower, utwór otwierający płytę, stał się pewnym symbolem nadziei, jeżeli patrzeć na tekst. Tym małym kwiatkiem wyrastającym z pęknięć chodnika, taką miękkością pośród twardego betonu. Zachęcam do odsłuchu całej płyty utworem numer 2, czyli Caught Up in the Past. It's Hotel Los Angeles. Rooftop party sounds drifting down into my bed. I hear people in love with love that just can't last. No one stands a chance getting caught up in the past. I get so far behind, I forget I'm following. That's a kind of sad I wallow in. I'm the last in line, and the line's moving fast. No one stands a chance getting caught up in the past. Jeff Tweedy i jego dwa z 30 utworów, które znalazły się na najnowszym potrójnym albumie Twilight Override. Podoba mi się określenie z recenzji Pitchforka tej płyty. Autor odmawia patrzenia na świat przez demoralizującą soczewkę tych przygnębiających czasów. No cóż, to zdanie dobrze oddaje charakter tego dość długiego albumu. To muzyka, która nie ucieka od rzeczywistości, ale też się jej nie poddaje. Kto szuka takich brzmieni, takich tekstów, polecam najnowszy Jeff Tweedy. Smutek i nowe wydania to punkt wspólny artystów dzisiejszego Bażanciego Serca. Jesienią usłyszeliśmy również nowy album od angielskiej wokalistki, dużo młodszej od Jeffa, o właściwie prawie całe jej życie, bo 30-letniej Dodi. Dodi, I'm Fine, już teraz w Trójce. And what is the world but a mind? Any moment carried by the panic in a rugby pile, or no one is listening in. Who's in town? Oh, it's her dream, and her wakes start to blur. Close your windows, bolt your doors, or you'll be doomed to evermore be no one. Just listening in. Big Dad cries in the eye. work it out. When you lift to figure it out. Big brave girl, 29 now. I'm fine now. Really, I'm fine now. Chewing up a gummy again to overthink and tailspin for no one. I'm listening in, big stop sign in your mind now. Roll it up, smoke it up when you left to figure it out. Big brave girl, 29 now, I'm fine. W języku angielskim na pytanie, jak się masz, zazwyczaj odpowiada się I'm fine, wszystko w porządku. I zawsze jakoś mnie to gryzło, bo wydaje mi się, że w Polsce jednak jest więcej tego, tej naturalności, takiej szczerości i może czasem trochę za bardzo marudzimy, ale przynajmniej nie musimy zakrywać się tą maską. I'm fine to jeden z singli Dodi. Wypatrzyłam sobie na dzisiaj utwory otwierające, bo ten utwór to pierwsza piosenka z płyty Not For Lack Of Trying, najnowszy album tej artystki. Zdecydowanie jestem w grupie docelowej, bo podsumowuję na nim dekadę swoich lat 20., czyli jak można sobie wyobrazić, od buzujących takich postmłodzieńczych emocji po te refleksje, które w jakiś sposób zaczną pieczętować te najważniejsze cechy charakteru, kręgosłup moralny, jakieś plany na przyszłość. Wiem, że te końce dekady są trudne dla niektórych, niezależnie które, czy to ta 30, 40, 50 i tak dalej. I myślę, że na końcu tych podsumowań zawsze stawia się jakieś trudne pytanie. I na pytanie często jest odpowiedź The Answer od Dodi, akurat tutaj chyba o tych latach 20. Guys, not to moan, but you're being too loud. I am walking my dogs and they've just settled down. You better watch your step. Do you wanna know what's next? I met the angels and they told me this. Put an orange in a lunchbox, love in a price box. Skip three times and you'll wait to anywhere. Laugh with the reaper, he's a keeper. Best friends with a black hole. I think I was trying too hard. I think I was trying a lot. I think I'll be doing it. That they might do every year, just one every point of view. Yeah, I think the answer, it looks like a horseshoe. So dig your own grave and the sun on the other side. When people get primal, step out of the triangle. just like a horseshoe. So dig your own grave and the sun on the other side. And all of your vices are all of your spices. All good things end again and element, powiedziałabym, dość zabawny, takie wstawki słowne, ale też nonszalancki sposób śpiewania mi przypomina Dodi trochę w tym Billie Eilish, ale też tekstowo czasami Fiona Apple, chociaż oczywiście nie jest to do końca ten styl, czy nawet ten poziom, ale myślę, że zabawa słowem i opowiadanie o swoich doświadczeniach z takim przymrużeniem oka to zdecydowanie coś, co łączy te artystki. To był utwór The Answer z drugiego albumu Dodi, Not For Lack Of Trying. I przyczepię się tych drugich albumów, bo z takim wyszła też polska artystka Katia, wokalistka z Poznania, kompozytorka, twórczyni autorskich utworów na pograniczu popu i muzyki indie. Wydała jesienią płytę, tę drugą, Nie Chcę Być Tu Sama, a na niej idący w kontrze do tego tytułu utwór Weź Mnie Od Ludzi. Idę nocą Poznaniem, miarowy krok. Zostawiłam Warszawę daleko. Weź mnie od ludzi, weź mnie od tego, co lęk mi w brzuchu budzi, ja chcę kroczyć lekko. Weź mnie od ludzi daleko. Tempo. close.